Ja przyniosłem kamień, ona znalazła muszle. Wokół nich wytyczyliśmy krąg. Wiatr leniwie po twarzach mózga, o chmury przegnał ciepły front. Zjawiła się znikąd, nie patrząc na usta. Dusze wyczytały gesty jej rąk. Panie Boże, daj nam wszystkim tu obecnym dobro. Wyszeptała do słońca i odeszła stąd. Wszystko wokół zamilkło, słychać tylko szum fal. Serca biły jak młoty, rozpaliła w nich żar. Spotkasz bratnią istotę na pustyni tęsknoty. Poczuć prawdy dotyk, bezcenny dar. Słowa lekkie jak motyl, kruszą najtwardszą ze skał. Córka weszła do środka, zamknęła oczy, otworzyła swe dłonie. Nikt jej tego nie uczył, jak roślina co łapie promienie. Wzięła siostrę za rękę, pobiegły plażą ku morzu. Spokój w ich wewnętrznym domu, wolność pędzących koni. Wdzięła stworzenia harmonii. Żyje i umrę jako wolny człowiek na swoim nomadland. Zielenią maluje betony, tak kwitnie dziki kwiat. Tu początek, wieńczy koniec, niebo jak paleta pastelowych barw. Przed snem zamykam oczy, widzę nowy lepszy świat. Widzę lepszy świat, widzę nowy lepszy świat. Widzę lepszy świat, widzę nowy lepszy świat. Widzę lepszy świat, widzę nowy lepszy świat. Widzę lepszy świat, widzę nowy lepszy świat. To zabiera mi miasto, to przywraca mi las. To co dało mi miasto, to zostanie już w nas. Myśli pragnę mieć jasne, nie zwodzi syreni śpiew. Puste echo po klasku, nie jeden wspiął się pod górę, ale nie zdołał z niej zejść. Nie zakładam już maski, dla ludzi mam jedną twarz. Nie wdaję się w puste gadki, nie włada mną lęk ani strach. Kości przykryje piach. Uczę się być ponad tym, jak programuje mnie świat. Zrodziłem się do walki, mój największy wróg to ja. Dzisiaj dobrze go znam, pochodzimy z morza. Nasze łzy i pot są słone i skrywamy swoje tajemnice, jak głębiny, skrzynie pełne złotych monet. Przypływamy i wzrastamy, odpływamy, opadamy tak jak ono. Patrząc na błękity toni, nasze oczy niczym lustrowody odbijają nieba kolor. Czytam znaki jak prorok, pieniądz mnie nie zniewolił. Wolność daje nam prawo wyboru, nie po to byśmy żyli w niewoli. Obowiązkiem jest prawo oporu, gdy bezprawie sidę systemu. Piwo kreona, oddychać czystym tlenem, dzielić się dobrem, lepszy świat zostawić po nas. Żyję i umrę jako wolny człowiek na swoim nomadland. Zielenią maluję betony, tak kwitnie dziki kwiat. Tu początek, wieńczy koniec, niebo jak paleta pastelowych barw. Przed snem zamykam oczy, widzę nowy lepszy świat. Żyję i umrę jako wolny człowiek na swoim nomadland. Zielenią maluję betony, tak kwitnie dziki kwiat. Tu początek, wieńczy koniec, niebo jak paleta pastelowych barw. Przed snem zamykam oczy, widzę nowy lepszy świat. Widzę lepszy świat, widzę nowy lepszy świat. Widzę lepszy świat, widzę nowy lepszy świat. Widzę lepszy świat, widzę nowy lepszy świat. Widzę lepszy świat, widzę nowy lepszy świat.